राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 1952 के अनुसार 21 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण है। अपना स्वरूप क्या है, इसका आलोक कैसे हो एवं उसमें स्थिति स्थित किस तरह है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ध्यान दे भाई बहन, ये जो कहते हैं है एक परमात्मा है जिसका होनापन संसार है ऐसा कहते हैं, पर संसार है नहीं, एक क्षण भी संसार टिकता नहीं, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता है। इसमें है रूप से है वो परमात्मा है, वो परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, उसका अंश है हूं, वो है का अंश हूं है, मैं हूं वो है का अंश है। जब इसमें मैंपन मिला देते हैं तो हूं हो जाता है, और मैंपन नहीं मिलाते तो है हो जाता है, वो स्वरूप है आपका, स्वतः सिद्ध स्वरूप है। अब इसका अनुभव कैसे हो, अनुभव होता है नहीं का निराकरण करने से, नहीं का त्याग करने से। नहीं का त्याग कैसे करे, खूब ध्यान दे, बड़ी सरल बड़ी सीधी बात है, आप मैं से विमुख हो जाए। मैं जो कहते हैं मैं, उसे विमुख हो जाए, मैं को न पकड़े। जिसमें मैं प्रकाशित होता है उसमें हो जाए, उससे विमुख हो जाए। तो विमुख होना ये आपका काम है खास, मैं से विमुख होना। इसके बाद जो अपना अनुभव है वो स्वतः होगा, जहां मैं से विमुख हुए अपने स्वरूप का बोध हुआ। बोध के लिए तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य कहे जाते हैं, तो वे भी उपयोगी है, परंतु खास बात है मैं से विमुख होना। एक विधि मुख से साधन होता है, एक निषेध मुख से साधन होता है। जैसे कहा यह विधि मुख है और यह नहीं है, यह निषेध मुख है, तो विधि मुख से जल्दी अनुभव नहीं होता, विधि मुख से जल्दी अनुभव होता है। क्यों, ये संसार है ना, ये निषेध है, इसका अभाव होता है, इसकी सत्ता नहीं होती, इसके निराकरण करने से, इसके हटा देने से, इसके विमुख होने से स्वतः तत्व होगा। उस सतह तत्व का चिंतन करोगे, निश्चय करोगे, तो साथ में मन बुद्धि मिल जाएगी। शुद्ध का अनुभव नहीं होगा, शुद्ध का अनुभव निषेध मुख से होता है। एक कहानी आती है छोटी सी, एक आदमी गांव में रहने वाला, बंबई कलकत्ता आदि शहरों में रहने रहते रहते उन्हें 15-20 वर्ष हो गए। वो अपने घर पर गया तो घर वालों ने कहा कि अपनी गाय ले आओ। तो गाय वहां सैकड़ा खड़ी थी, तो उन गायों में से अपनी गाय ले आओ। तो अपनी गाय लाने में दो विधि है, एक तो भाई अपनी गाय ही है, और दूसरा उसका प्रकार है, उस ग्वाले से पूछा गया, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है, बाकी रह जाओ वो अपनी ले आओ। तो विधि मुख से संसार में काम होता है, पारमार्थिक तत्व में विधि मुख से बढ़िया नहीं होता है। प्राय चर्चा आज करते हैं तो विधि मुख से ही करते हैं, निषेध मुख से उसका पता है। निषेध मुख क्या, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय तुम्हारी नहीं, ये गाय तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारी नहीं, जो गाय है उसको बताया नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, तो बाकी रही वो हमारी है, ये निषेध मुख से बताना है। तो संसार तो विधि मुख से चलता है और परमात्मा तत्व निषेध मुख से चलता है। तो निषेध मुख से स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, मानो मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, आम आम मैं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब इसका आप निराकरण कर दें, मैं नहीं है, क्या है ये नहीं, मैं नहीं है, मैं का अभाव कर दे तो संसार का अभाव हो जाएगा। संपूर्ण संसार का बीज मैं है, इस मैं से विमुख होते ही स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। और उसमें कैसे स्थिति हो, तो उसमें स्थिति करनी, स्थिति स्वतः है, आपकी स्थिति वहां ही है, जहां आप है वहां ही आपकी स्थिति है। और कहते मैं बहुत बेचैनी है, तो इतनी बात से बेचैनी मिट जाएगी। अगर असली बेचैनी है तो इतने से काम हो जाएगा, मैं नहीं है, मैं के इस तरफ तो संसार और उस तरफ जो है, संसार का मूल मैं है। आपको दिखता है कि मैं तो बहुत, संसार तो बहुत बड़ा है, पर बहुत बड़े संसार का मूल मैं है। निर्ममो निरहंकार सशांति मत गच्छति, गीता ने कहा है दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, निर्ममा पहले विहाय कामान यशवर्मान पुमान स्त्री निष्क्रिय। विहाय कामान आरंभ कहां से होता है, इसके अनुभव करने के लिए कोई कामना मन में ना हो, मेरे को ये मिले ये मिले, इसको कामना कहते हैं। इदम में शायद इन्हीं में इदम में शायद इतिच्छा काम शब्दिता, काम शब्द से मेरे को ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, इसको काम कहते हैं, कामना कहते हैं, चाहना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, अपनी भूख कहते हैं, आग्रह कहते हैं, ये कामना है। तो बिहार कामान ये सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे, और निष्प्रिया स्प्रिया मानो परवाह, कि इस बात की तो परवाह है हमें, कुछ कुछ खाने को चाहिए, कोई स्वाद की दृष्टि नहीं परंतु भूख है उसे खाने को चाहिए, ये परवाह होती है। झाड़ा लग रहा है तो कुछ ओढ़ने को मिल जाए, चाहे दुशाल हो चाहे टाट हो, नहीं तो घास ही पड़ा है ऊपर डाल ले, तो ऊपर डालने की आवश्यकता है, उसको स्प्रिया परवाह है। लोग कहते हैं मेरी क्या परवाह, तेरी कोई परवाह नहीं, तो वो परवाह मानो स्प्रिया जरूरत का अनुभव करते हैं। पास में गिलास में पात्र नहीं है, चाहे मिट्टी का ही सकोरा हो चाहे गिलास हो, कुछ हो, ये परवाह है, परवाह भी मिटा दे, अपनी परवाह नहीं है। और निर्मोर निरहंकार, तो पहले कामना मिटाई, कामना के बाद में स्प्रिया भी मिटा दी, तो स्प्रिया है वो बहुत बारीक है, कामना स्थूल है। किसी साधु से ही पूछो तो ऐसा दार पूछा, महाराज आपके क्या कामना है, तो अशुद्धता मालूम देगी, और क्यों महाराज कोई जरूरत हो तो बताइए, इसमें अशुद्धता नहीं मालूम देती, तो वो जरूरत कहते हैं, उसका नाम स्प्रिया मानो परवाह। झाड़ा लगता है घास ही डालने ऊपर, तो शीत में जब जो सुंदरता शौकीनी बात नहीं, केवल निर्वाह, ऐसे खाने को कुछ मिले निर्वाह, इसकी भी परवाह नहीं हो, इसको बेपरवाह हो जाए। बेपरवाह कैसे हो गई, कुछ तो खाने को मिले तभी तो जिएंगे, कुछ ओढ़ने को मिलेंगे तभी तो जिएंगे, तो ये तो तभी तो जिएंगे, ये इच्छा है, ये कामना है, इस वास्ते प्रिया नहीं जाती। कहते कैसे जिएंगे, अच्छा खूब ध्यान दें आप लोग, कैसे जिएंगे, तो जीने के लिए अन्न की और वस्त्र की जरूरत होगी, तो जिएंगे तो अन्न वस्त्र मिलते हुए नहीं मरेंगे क्या, अन्न मिलता रहेगा तो मरेंगे ही नहीं कभी, वस्त्र मकान मिलता रहे नहीं मरेंगे कभी, अरे मरना तो होगा भाई, तो जीने में ये हेतु नहीं है, ये आपके जीने की इच्छा है, ये कामना हेतु है, जीने की इच्छा है ना, ये इच्छा है कामना है, जी है जीते रहे, तब कपड़ा नहीं है तो घास ही हो, बर्तन नहीं हो तो मिट्टी का सकोरा ही हो, किस तरह से निर्वाह कर लें, तो निर्वाह करने में मतलब जीने की इच्छा, तो ये जीने की इच्छा भी ना रहे। कहते जीने की इच्छा नहीं तो मर जाएंगे हम, मेरी बात का ध्यान दे थोड़ा सा, क्या जीने की इच्छा से आदमी जी सकता है, जीने की इच्छा रखते थे मरते हैं सभी, जीने की इच्छा से जीना नहीं मिलता, जो मरते हैं वो जीने की इच्छा न रहने मिलते हैं, वे मरते हैं वो जीने की इच्छा न रहने से मरते हैं, तो जीने की इच्छा से नहीं जी सकता आदमी, जीने की इच्छा है वो क्या है, सुख भोगों जीता रहूं आराम रहे, ये इच्छा है, कामना है, इस वास्ते जीने की इच्छा भी न हो स्प्रिया भी न हो। तो अन्न और वस्त्र से जिएंगे तो अन्न वस्त्र से मरेंगे ही नहीं कभी, जरूर मरेंगे, तो अन्न और वस्त्र सब मिलते हुए मकान मिलते हुए मरेंगे, तो मरना तो जरूर है, चाहे अन्न मिले चाहे न मिले, वस्त्र मिले चाहे न मिले, मकान मिले चाहे न मिले, मरना तो आवश्यक है, मरना तो पड़ेगा ही, तो फिर ये गुलामी क्यों करें वस्त्र की, भोजन की, मकान की, दूसरे सहायता कर दें, ये गुलामी क्यों करें, ये दासता है, ये गुलामी है, ये परतंत्रता है, इसको लेकर मरोगे तो सदा परतंत्र ही परतंत्र रहोगे, सदाई सदाई अनंत जन्मों तक पराधीनता ही पराधीन हो गई, तो इसलिए भी निष्प्रिया नहीं हो और निष्प्रिय निर्ममो, जो हमारे पास वस्तु है ये हमारे पास बनी रहे, ये मेरी है बनी रहे, ये ममता है, प्राप्त में तो ममता है और अप्राप्त की कामना है, तो ममता भी न हो, पास में ममता, पास वस्त्र है, लंगोटी है, तुम भी है, ये भी ना, इसी में ममता नहीं, शरीर है ये बना रहे ये ममता भी नहीं, मेरा शरीर बना रहे ये ममता भी नहीं। इतनी तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया, इससे आगे भी है, आगे भी है, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ये भी ना हो, ये बात बिल्कुल उठ गया खाते से ही तो तत्व का अनुभव हो जाएगा, और मैं जीता रहूं तब तक नहीं होगा, ये जीता रहूंगी इच्छा, और जीते जीते हो जाएगी इसमें संदेह नहीं, मन मैं जीता रहूं ये इच्छा होगी तो बोध नहीं होगा, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, अपना स्वरूप आपका नित्य निरंतर है, अपना स्वरूप है अपना, ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण ये अपना स्वरूप नहीं है, ये मिली हुई चीज है, बिछुड़ने वाली है, मिली हुई है बिछुड़ने वाली, मेरी नहीं है, कहते मेरी मालूम होती है तो ये देने वाले की विलक्षणता है, जिसने मानव शरीर दिया कब होके करी करुणा नरदे ही देत इस बिन हेतु स्ने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कब वो किसी समय ये मनुष्य देते हैं, नहीं तो 84 लाख जूनी में भटकते रहते हैं, कभी कभी कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर देते हैं तो दूसरा दे क्यों देते नहीं है भगवान, भगवान के देने का तरीका विलक्षण है, क्या विलक्षणता है कि जिसको चीज दी वो अपनी ही मानता है तो मेरी ही है, ये देने की विलक्षणता है भगवान की, वो मानता है मेरी है, अगर आपका शरीर है आपकी इंद्रियां है आपका मन है आपकी बुद्धि आपकी आपकी सामग्री है तो क्या इसको आप मन के मुताबिक बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, इनको बिछड़ने नहीं देंगे, क्या ये है सामर्थ्य आप में, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आपकी कैसे है, आपकी नहीं है, हमारी चीज पर तो हमारा आधिपत्य रहना चाहिए, हमारी है उस पर हमारा आधिपत्य चले, चाहे जैसे बना दें, चाहे जैसे मिटा दें, चाहे जैसे ले जाए, चाहे जहां ले जाए, चाहे इसको कर दें, तो ऐसा शरीर पर मन पर बुद्धि पर इंद्रियों पर आपका है अधिकार कि चाहे जिसको जैसे बना लें, अधिकार नहीं है तो मेरी है ये कहना गलती है, जैसे पंडाल में आकर बैठे तो ये मेरी जगह है, तो आप बैठे इस वक्त मेरी है, वो आपकी थोड़ी है, वो बैठने के लिए मेरी है, ऐसे मेरा कहते हुए भी मेरी नहीं है, ये भीतर में मेरी नहीं है निरंतर भाव होना चाहिए, निरंतर यही जो चीज मिले उसमें ये मेरी नहीं है, कहने में मेरी है ये तेरी है वो उसकी ऐसा कहे, परंतु मेरी नहीं है, जैसे गाड़ी में बैठे हैं और किसी स्टेशन पर उतरे जा लेने के लिए, इधर में दूसरे भाई आ गए, अच्छा आप इसी गाड़ी में हैं, कहा इसी गाड़ी में, तो आपका कौन सा बीटी कौन डब्बा है, तो वो डब्बा हमारा है, हमारा तो ये डब्बा है, उसको हमारा कहते हैं, क्या उसको हमारा आप हमारा है, सच्ची बात है हमारा नहीं है, उतरने के बाद कभी पूछा कि हमारा डब्बा कहाँ है भाई, कैसे है, वो टूट गया फूट गया कहाँ है, किस स्टेशन पर कहाँ है, कभी याद आती है मन में पूछने की कि हमारा डब्बा कहाँ है, तो कहने में मेरा कहते हैं, मानो इसमें हम बैठे हैं इस वास्ते मेरा कहते हैं, पर मेरा मानते नहीं है, ऐसे शरीर को संसार को घर को मेरा कहते हैं तो मेरा मानना नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं तो ये मेरा बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। व्यवहार में बोलने में बेशक हो जाए, स्टेशन में गए हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी, आप गाड़ी तो नहीं आई हमारी गाड़ी, तो आ रही देखो हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी गाड़ी आ रही है तुम्हारी गाड़ी, तो कह रेल हमारी है। वो व्यवहार में ये कहते हैं पर हृदय में पक्की जची होगी हमारी नहीं है, गाड़ी हमारी नहीं है, ये डब्बा हमारा नहीं है, यहाँ बैठे हमारी छोड़ नहीं है, ऐसा निर्णय हो जाए तो ये मैं से विमुख होना है, मैं और मेरी से निर्मम होना है, निर्मम ममता नहीं, शरीर में प्राण में मन में इंद्रियों में इसमें भी नहीं, घर में संपत्ति में रुपये पैसों में कुटुंब में किसी में भी मेरापन न हो। ये तो मेरापन कहते हैं, खेल में जैसे खेल खेलते हुए ये हमारे पक्ष है ये तुम्हारे पक्ष है, पर हमारे तुम्हारे पक्ष कुछ नहीं, खेल है खेल। इस तरह से भीतर में ठीक बैठ जाए कि ये मेरा नहीं है, स्वरूप गर्व हो जाएगा, मेरे कल्याण हो जाए ये भी ना हो, मेरी मुक्ति हो जाए ये भी नहीं है, कल्याण हो जाए ये तो खास है, खास बात है। तो खास है जिनकी संसार में ममता है उनके लिए मेरा कल्याण हो जाए, इसमें क्या है कि आपके बंधन है, बंधन को आपने स्वीकार किया है तब मेरी मुक्ति हो जाए, और स्वरूप का अनुभव करते हो तो मुक्ति हो जाए, ये स्वरूप का अनुभव थोड़ा ही है, ये तो मूर्खता का अनुभव है, मूर्खता का अनुभव है, अपनी मुक्ति के अभाव का अनुभव है। अपने स्वरूप का अनुभव तो होगा, मुक्ति भी नहीं चाहिए, न को सुपन जागे न को सुख पति न को पद तुरिया न को मुख मुक्ति, संतों की महात्माओं की बाणी में आता है कि न सुपन है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरिया पद है, नहीं मुक्ति है न मोक्ष है। जू देखा त्यों मैं कहा काड़ राखी काय, हरिया परसा नाम का तन मन भीतर पाए, दारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, हरिया पय में गृह बनमतिया को सुनाए। तो ये मुक्ति की इच्छा भी बंधन है, कृपा करना जरा, अभी बंधन है ही नहीं, अभी ज्ञान ही नहीं बंधन क्या होता है मुक्ति का है। तो वही प्रश्न के अंदर वो उत्तर देता हूं मैं, अपना स्वरूप क्या है, उसका अनुभव कैसे हो। और ये बात लिखी है कि बहुत बेचैन है हम, ये बहुत बेचैन होती थी बात से ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो बहुत बेचैनी नहीं है। अभी जीने की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, और जीते रहे ये इच्छा है, ये जब तक इच्छा है तो बेचैनी साफ नहीं होती, और बिना बेचैनी के ये तत्व अनुभव में नहीं आता। बेचैनी बहुत बढ़िया चीज है, ये वियोग बेचैनी है, अग्नि है, इस अग्नि में सब इच्छाएं जल जाती है, बहुत जल्दी काम बनता है, बहुत जल्दी तत्काल काम बनता है। तो कुछ इच्छा नहीं, जीने की भी, मुक्ति भी, कल्याण की भी, भगवत दर्शन की भी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं। ऐसे हुए स्वरूप का अनुभव हुआ, स्वरूप के आड़ लगाने वाली इच्छा है, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, आराम की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, हमारा नाम रह जाए इच्छा, मरने पर भी हमारा नाम रह जाए ये इच्छा, ये सब बाधक है स्वरूप में, स्वरूप के बोध में बाधक है। अगर स्वरूप का बोध चाहते हो तो इन इच्छाओं को सब से मिटा दो। और ये कहते हैं कि मिटती नहीं, ध्यान देना कि हमारी तो इच्छा मिटती नहीं है, मैं कहता हूं इच्छा टिकती नहीं है। क्या एक इच्छा आठ पर भी रही है कभी? क्या एक इच्छा आपके अनुभव में आई है आठ पर भी एक इच्छा रही है क्या? आप कहते मिटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं, ये तो मिटती है, आप दूसरी पकड़ लेते हैं, चाहे दूसरी पकड़ लेते हो, इच्छा पकड़ते हो और मिटती आप ना, कि कामना इच्छा कैसे मिटे। अच्छा तो मैं पूछता हूँ, कामना की पूर्ति हो जाएगी, जो चाहो जैसे चीज हो जाएगी क्या? क्या वैसे कामना की पूर्ति हो जाएगी? कहते पूर्ति तो नहीं होगी। मैं कहता हूँ आपकी नहीं, संसार में किसी की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति किसी की नहीं हुई आज तक इतिहास में देख लो। तो पूर्ति असंभव है और मिटने असंभव नहीं है, मिटती तो है ही, कठिन है तो कठिन भी असंभव से तो सुगम ही है, असंभव से असंभव है। कामना पूर्ति किसी की नहीं हुई, आप इतिहास बताओ कि हमको कामना इतिहास हमेशा पूर्ण होगी। जैसी कामना पूर्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, कामना सर्वथा पूर्ति नहीं होती, निवृत्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। एक आवश्यकता होती है, एक कामना होती है, दो भेद है इसमें। जैसे आप सबके शरीर है, ये शरीर शरीर को लेकर होती है, वो इच्छा होती है, वो कामना होती है, और जो आप स्वयं है उनमें जो बेचैनी हुई है, ये क्या है? ये आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है, इच्छा होती है उसकी निवृत्ति होती है। तो आवश्यकता का अनुभव करे पूरा और तो कामना मिट जाती है, और आवश्यकता पूरी हो जाती है। ये आवश्यकता और कामना दो चीज है, इन दो चीजों के लिए मैंने पूछा है। अंग्रेजी में इसका शब्द नहीं है, आवश्यकता जिसको मैं कहता हूं ऐसा शब्द अंग्रेजी में मिला नहीं है। मैंने पूछा है, आप बड़े अंग्रेजी के विद्वान हो तो मेरे से एकांत बात कर ले, मेरे को नहीं मिला है अभी तक। अच्छे अच्छे विद्वानों से मैंने पूछा है, आवश्यकता जरूरत ये कहते हैं ना, ये कहते हैं केवल जड़ जड़ की, जैसे भोजन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, प्यास मिले जल की आवश्यकता है, कामना तो अपना भोजन मिलना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए, मिठाई मिलनी चाहिए, ये कामना है। और केवल पेट भरने के लिए चीज को आवश्यकता कहते हैं, पर आवश्यकता असली ये नहीं है। आवश्यकता आपके मुक्ति की है, मेरा कल्याण हो जाए, ये जो पूछा है अपने स्वरूप के अनुभव की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का वाचक शब्द अंग्रेजी में मेरे को मिला नहीं है। आप इतने बैठे बहुत अंग्रेजी के विद्वान होंगे तो मेरे को बताओ, मैं कहां शुरू कर दूंगा। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, पर तो मैंने पूछा है, नहीं है। वो केवल जड़ की इच्छा में इच्छा कामना आवश्यकता ये भेद कर लेते हैं। आवश्यकता आपके खुद की है और कामना संसार की है। आवश्यकता चिन्मय तत्व की है, कामना जड़ तत्व की है। चिन्मय तत्व की आवश्यकता कहते हैं, ये अंग्रेजी में नहीं है। बहुत वर्षों पहले की बात है, विराट नगर गया था, वहां कोई ज्ञानी सज्जन थे, उनसे बातें हुई तो भगवान भगवान की बातें कहने लगे, वो भगवान आपके शास्त्रों में नहीं है, वहां जीव ही भगवान बनता है, तो आपके शास्त्र में ही नहीं है, कैसे आप समझोगे? कि कैसे नहीं है? अंग्रेजी में घी का नाम बताए, घी घी का नाम बताओ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो नहीं बता सके। वाटर ऑयल क्या है? वाटर ऑयल मानो मक्खन का तेल, ये उसका घी का अर्थ मक्खन का तेल। आप बता दो, कोई बता दो, वही बता दो भाई घी का नाम। क्यों नहीं जानते? घी वहां होता ही नहीं, जो चीज होती है उसका नाम कैसे मिलेगा? ऐसे भगवान का नाम आपके चैन शास्त्र में ही नहीं है, कैसे मिलेगा? है ही नहीं उसमें, जैसे घी है ही नहीं मिला तू, जैसे ऐसे आवश्यकता वो समझ नहीं सकते क्या आवश्यकता हो गई है। साफ साफ ही हुआ है, ऐसा नाम ने की अलगा स्वादेश। तो आवश्यकता तत्व की है, ये और देशों में नहीं है। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का कि आज भाई सभी अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं, अंग्रेजी का बड़ा दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी रामनवमी इतनी धूम से नहीं मनाते जितना अंग्रेजी को मनाते हैं। कामना लिखते हैं पात्र तो उसमें हम तारीख तारीख लिखते हैं, तिथि नहीं लिखते। मैं तो समझता नहीं, मेरी खटकती है, मूर्खता है मेरी, समझता नहीं। अंग्रेजों की पढ़ा नहीं मैं तो, भाई किस्त में तारीख कब, तारीख है दो चार तारीख, तारीख में समझता नहीं, तारीख कब आती है। सुन लेता हूँ वो कहने से, मैं समझ भी लेता हूँ, परंतु तो अचानक तारीख है, कहते मई की 5 तारीख है, अब मई क्या होता है, जेठ कह दे सर, मैं समझ लेता हूँ जेठ है, कहीं मई क्या होता है, मई पता नहीं हमें। तो आज अंग्रेजी में अंग्रेजी बात करते हैं, हिंदी विद्यालय और उसमें हिंदी की पढ़ाई नहीं है, बंबई में है हिंदी विद्यालय, हिंदी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई अंग्रेजी। यहाँ पढ़ को खुली थी एक दिन, तो मेरे को बुलाएगा, विद्यालय खोलते हैं, ये महिमा हुई उसकी बड़ी बड़ी महिमा, अब ऊंधी ऊंधी महिमा है, कैसे आदमी समझे बताओ। परमार्थी कोई आयोजन हो तो उसमें तारीख लिखते हैं, अब तारीख अब हम समझते नहीं भाई, तिथि तो लिखते तो कुछ पता लग जाए, श्रावण में भादव में असोज में काती में विक्षर में समझ लेते हैं, पर इतिहास जल गई। बोर्ड देखता हूँ, आज ही मैंने देखा तो हिंदी में बोर्ड नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी बोर्ड लगे, सब अंग्रेजी नाम काम नहीं हो नहीं रहे हो, रंग रंग रेजन को अंगो अंग रंग बैठी हो रंग अंग्रेजी को, रंगरेज की जरूरत नहीं है, रंगरेज तो कपड़ा रंग है उस रंग की जरूरत नहीं है, अंगो अंग बैठ गयो अंग रंग अंग्रेजी को, अंग्रेजी के रंग बैठ गया भीतर, अरे अंग्रेजी को पता ही नहीं आवश्यकता क्या होती। आप बता देना भाई, मैं फिर कहना शुरू कर दूंगा, मैंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी पढ़ लिखों से पूछा है, ये आवश्यकता वांट और डिजायर ऐसे शब्द सुने मैंने, तो मेरी समझ सब सुने, परंतु मैंने पूछा तो पोल निकल गई मेरे सामने से, आप इतने बैठे हो से अंग्रेजी में मेरे को समझा देना भाई, मैं कहना शुरू कर दूंगा, है ही नहीं वहां, क्या होता है वहां, केवल भौतिक बात है, समझते ही नहीं, क्या समझे जो इसी जी सामने नहीं करे समझावे, तो वो पढ़ रहे हैं वह में हाल चलते है, मेरे बात आती है, मैं ये परिवार नियोजन को बहुत खराब समझता हूँ, बहुत खराब, बड़ा भारी खराब समझता हूँ, गर्भ गिराने को महान अन्याय, महान हत्या, अरे शास्त्र में लगे ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, केवल आराम मिल जाए उसके लिए। आपको बात बताऊं, आप थोड़ा ध्यान दो, अंधाता कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, आप जिस भोग के बिना रह नहीं सकते, इतना दुर्लभ भोग आप भोगते हो, उसने पैदा किया और उसकी कदर कर देना, क्या मनुष्य बना है, ये महान नालायक बना है, मेरी बात समझिए, संयम आप रख नहीं सकते, जिसके बिना आप जी नहीं सकते रह नहीं सकते, इतने सुख करके और पैदा किया उसका कत्ल कर देना, महान कृतज्ञता है, इसको उत्तर दो कोई है तो, कितनी कृतज्ञता है। अब वे समझेंगे आत्मा क्या होता, क्या समझेंगे वे, घर का लड़का लड़की नहीं सुहाते, जिसको कई लड़कियों को लड़का ऑपरेशन किया कि मैंने वगैरह गिराया था, लड़का मानी लड़की थी, लड़का था गिर गिरा दिया, मेरे साथ बात आई है, माँ बेटे को नहीं सह सकती, वो क्या समझेगा सत्संग को, संसार में माँ का बहुत ऊंचा दर्जा बताया, पिता से 100 गुना अधिक, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई दूसरा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कोई, वो माँ गर्भ गिरा देती है, इतनी महान निर्दयता, महान कृतज्ञता, महान अन्याय, महान पाप, उसको आप करते बैठे हो, पूछते आत्मा की बात कैसे समझ आएगा, महान कुत्ते की तरह भोगों में लसे फंसे रहते हुए, कुत्ता जैसे कुतिया के पीछे फिरते ऐसे फिरने वाले क्या समझेंगे, उसका भी नाश करते हैं। इतना सुख मिलता है उससे जो गर्भ रहा उसका नाश कर देना, कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितनी कृतज्ञता, कितना पाप है, मेरे को बता देना, फिर कोई वो बात हो तो। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारे हिंदुस्तान की, जहां ऋषि मुनियों की भूमि, कितने अन्याय की बात है। वो क्या समझेंगे, किसी भाई ने लिखा है तो उनसे कहना है वो आत्म तत्व है जो आप, मैं कहता हूं हूं है नहीं हूं, मैं हूं, मैं तो है प्रकृति, हूं है चेतन, वो मैं के कारण हूं है, मैं हटा दो है हो जाएगा, है जाओ परमात्मा का है, सीधी बात है, सरल बात है। मन थोड़ी भोगेच्छा है, संग्रह की इच्छा, दो इच्छा, एक तो भोग भोग है, एक रुपया संग्रह करे, ये जिनकी इच्छा है वो इसको समझ नहीं सकता, समझने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उसकी निश्चय बुद्धि भी नहीं होती मैं परमात्मा जाऊं पाप करूं, उसे ऐसे नहीं होती, व्यवसाय बुद्धि स्वाद न भी दिए थे क्या जानेगा, वो पशु क्या जाने है? गाय बहुत पवित्र है और बहुत पूजनीय है और उसमें सब देवता निवास करते हैं, जिसका गोमूत्र और गोबर भी महान शुद्ध होता है, आपके घर की शुद्धि के लिए बड़ी उपयोगी है, पर वो ज्ञान समझ सकती है क्या गाय, तत्व ज्ञान क्या होता है, तो वो क्या मनुष्य समझेगा, भोगों में पड़ा हुआ रात दिन शरीर में पड़ा हुआ, इतना आनंद लेने वाले से पैदा हुआ संतान आपको सुहाता नहीं, कहां बुद्धि भ्रष्ट हुई आपकी, तो कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा पाप अन्याय मत करो। मैं कहता हूं कहते स्वामी जी समझते नहीं, हमारी किताब पे आकरना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, तो आपको किसी ने पैदा किया होगा, आपका भी कैसे पालन किया होगा, इतने कृतज्ञ नहीं, आप तो पाले तो जाए दूसरों को पालन करते नहीं, कि ये न्याय है, आपका हमारा भी जन्म हुआ किसी माँ से ही हुआ है, यार किसी माँ ने पालन किया है कि नहीं, आप पालन के डर से डरते हैं, उनके प्रबंध से डरते हैं, आपका हमारा भी जो प्रबंध किया होगा किसी ने, दूसरों से तो उपकार दे लेना और का न करना महान बेईमानी है। नारायण नारायण तो वो आत्मज्ञान है, ये सबसे सुगम है। इसमें बाधकार शिव पूछा था कि क्या बाधा है, तो मैंने बताया संयोग जन्य सुख, उसकी इच्छा ये बाधा है, संयोग जन सुख बिना रह नहीं सकते, उस सुख के लिए संतान गर्भ पैदा किया, गर्भ धारण किया और धर्म कराया और उसका नाश कर लेना, इससे बड़ा अन्याय कोई है, कोई बता दे भाई बहन, इनसे कृतज्ञता, इसमें पशु नहीं राक्षस बना, राक्षस में इतना नहीं होता, राक्षस भी नीचा है, राक्षस खाने खा लेता है, ऋषि मुनि को खा लिया पर संतान का नाश नहीं किया, संतान का पालन किया। किसी रावण ने गर्भ गिराया हो तो बताओ, कि राक्षस ने गिराया तो बताओ, महान राक्षस उनसे बहुत नीचा दर्जा, और वो भी छोड़ते नहीं, कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, आपको पता है करके देखो, अभी क्या पता है, पता है फल मिलेगा तब देखना तुम्हारा। हमारे पास कई बहन आती है कि महाराज इनके इतने वर्ष हो गए संतान नहीं हुआ, तो संतान नहीं हो, जो संतान का नाश कर दो संतान नहीं मिलेगा, जो अच्छी चीज मिले उसका नाश कर वो चीज मिलेगी नहीं, अन्न का निरर्थक नाश करता है भूखा मरना पड़ेगा, जल को निरर्थक नाश करता है पेशा प्यासा मरना पड़ेगा, अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अगर मालिक अच्छा है नौकरी करता है वो तिरस्कार करता है अपमान करता है मालिक अच्छा नहीं मिलेगा, और जो कल्याण नहीं करता है उसको महात्मा मिला, महात्मा का तिरस्कार कर बात नहीं मानता उसको महात्मा नहीं मिलेगा, जो मनुष्य शरीर मिला और कल्याण नहीं करता उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मिलना न्याय है क्या? विष्णु भगवान की जो संतान हुई हमारी माता से कमला देवी, माता कमला देवी के गर्भ रहा, उसने गर्भ निकाल के जल में फेंक दिया, उसका ब्रह्मांड हुआ, फिर लक्ष्मी जी की संतान नहीं हुआ। कभी कोई सुनाओ तो बताओ इतना। आप क्या चीज हो? लक्ष्मी जी की संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से जो अज से पहले हुई 8 सखियां इनकी संतान नहीं हुआ, बताओगे तो? ऐसे ऐसे घोर पाप करते हो, अरे बात सुनते नहीं, मानते नहीं हो, बहुत दूर जाएंगे। तो भाई ऐसे याद रखो, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी सी कृपा करो, ऐसे अन्याय मत करो, नतीजा बहुत बुरा होगा। विष्णु भगवान से भी ये बात टली नहीं, बताओ लक्ष्मी जी कोई संतान हुआ हो तो? वो ये ब्रह्मांड हुआ, ये विष्णु भगवान माता से कमला देवी पिता दी हो जनार्दन, ये ब्रह्मांड में जितने सब कैसे हुए, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड जिनसे पैदा हुआ, उस लक्ष्मी जी के पास संतान नहीं हुआ। कई ऐसे कहते रोते हैं, कितना अन्याय अत्याचार कर रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम। मैं तो जहां जाता हूं कहता हूं फिर से गर्भ पाते उस घर का अन्न मत देना, उस पानी भी मत पिए, पाला में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, पहले से प्रार्थना कर देता हूं। एक घर की भिक्षा आई, उस विषय में किसी ने कहा कि ये माजी को पता ही नहीं है, बहू छाने बंबई जा करके गर्भपात करके आ गई, सासू को पता ही नहीं, ऐसा विश्वासघात होता है, उसे भिक्षा भेज दी, उसके भाई जान है ही नहीं हमारे साथ। ऐसा घोल पाप और छाने छाने करना, गुप्त पाप कितना भयंकर होता है, कितना भयंकर पाप और फिर गुप्त करना, ऐसी मेरे कई बातें मिली है। एक बहू सास ने बात सुनी मेरी, तो गर्भपात नहीं करना है, 2 लड़का हो गया, 3रा गर्भ में आ गया, तो कहते हैं गर्भपात नहीं करना है। बहू के सासू खटपट हो गई, वो पीर जाकर के गर्भ गिराया ही नहीं और ऑपरेशन करा लिया, तो 3रा जन्म जन्म गया, पीछे ऑपरेशन कराया, तो 3रा जन्म गया, अब जब लड़ती कहते पढ़ाओ, तुमने रखा ये नहीं, मेरे तो मेहनत करती थी, तुम पढ़ाओ, लड़ती है सासू से, घर को मैं जानता हूं, आदर्श करती है, क्या बोलती पढ़ाओ, वो कैसे पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ, ईश्वर है, दांत ईश्वर हुए, अथारो काम है, अथारो काम है, तुम्हारे घर से 3रा हुआ, नहीं तो क्यों होता है, जब पढ़ाओ तुम करो। ऐसी दशा हो रही है, आप लोगों से कह रहा है, देखो आप मातृशक्ति हो, छोटी बच्ची होती है उसको मैं मातृशक्ति कहता हूं नहीं, मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति का बहुत आदर। आज सरकार कहते हैं स्त्रियों की उन्नति होनी चाहिए, अरे गर्भदास कर देंगे, हाँ उन्नति है ले महिला की, कितना घोर अन्याय, कहते तो है कि स्त्रियों को ऊंचा उठाते हैं, फौज में स्त्रियों को भराओ, व्यापार में स्त्रियों को लगाओ, अवसर में स्त्रियों को लगाओ, हमारे एक सज्जन तो कहते हैं शंकराचार्य बढ़ाएंगे स्त्री को शंकराचार्य बढ़ाएंगे, और मेहनत की है बढ़ाएंगे, इतना आदर करते हैं हम, गर्भपात करते हैं, गर्भपात करो 150 रुपया लेगा बोर्ड में, लेगा 150 रुपया लेगा गर्भ गिराना, हमारे यहाँ 150 रुपया दे दो गर्भ गिराओ, रुपया दे दे करके घोर पाप करते हैं महाराज, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है, राम राम राम राम। इस वास्ते कृपा ना आते से कृपा करो, ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, अगर रखना तो सही में रखो, आप संतान नहीं चाहिए तो सही में रखो, अलग अलग रहो। ऐसे पुरुष स्त्री मेरे को मिले, ऐसी बात मिलने वाले भी पुरुष मिले हैं, कम क्या करें, मैं संतान नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पूछा गया, हम संयम श्रेष्ठ है, जिसके बिना रह नहीं सकते, घर को स्थापन करते हैं, फिर पास कैदास करते हैं, कितना भारी अन्याय करते हैं, संयम से रहो। मेरे को एक सज्जन लिखा कि तुम संसार पढ़ाना चाहते हो, मैं पढ़ाना घटाना नहीं चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे पाप से दूर करना चाहता हूं, त्रस्त होकर परिवार निधन की बात सोचते हैं, माँ कमला देवी कौन से महंगाई से तरसती है, तो घर पान गया, अब मेरे किस पर थे इस वक्त मैंने पता नहीं भाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है, वो पढ़ी है मैंने, वो किसने तरसती उसमें लिखा नहीं, मैं कहता हूँ लिखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, किस कारण से किया, ये महंगाई हो गई। अब ध्यान देना, मेरी जो एक भावना है, मैं जो सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि महंगाई अन्न नहीं मिलेगा, 30-30, 40-40, 50-50 रुपया रोजाना काम करने वालों को मिलता है। मैंने मथाड़ी चतुर्मेश किया, वहां खेतों में जानवर 50-40 रुपया रोजाना, मैं कहूंगा पाव भर जगह रुपये का तो भूखा मरेगा वो, 50-50 रुपया। और एक कारीगर सोनार सुथार 100-100, 500-500, 1000-1000 रुपया रोजाना, मैं बताऊंगा आपको, वे भूखा मरेंगे, पाव भर रोज भूखा मरेंगे, काम तो करते हो नहीं, अरे भूखे तो त्रस्त हो गए, महंगाई किसी आपने की हुई है महंगाई, और किसी ने आप की है महंगाई, ऐसी महंगाई से मरेंगे, राज के तरह महंगाई हो जाएगी, और बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया अन्न विदेशों में जा रहा है, मेरे को आदमी ने कहा है बम्बई में पोस्ट में देखो, आओ वहां हिसाब करो, अन्न तो भेजते हैं पर विदेशों में, और तुमको मिल जाएगी इस बात का ऑपरेशन, ये बिल्कुल सच्ची नहीं होता, आप खोज करो, जितने आप बैठे हो आप खोज करो, सच्ची एक झूठी, बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया बढ़िया साग बढ़िया बढ़िया अन्न बढ़िया बढ़िया चीजें सब विदेश जा रही है, टाट बढ़िया नहीं मिलता है हिन्दुस्तान में, टाट वो भी बढ़िया विदेश जाता है। आप बताओ कोई आदमी बोलोगे ये बात झूठी है, अन्न तो विदेशों में भेजते हैं, मर जाए उसे ऑपरेशन करो, महंगे से त्रस्त हुए साहब, महंगी क्यों हुई, विदेशों में भेजते इस बात हुई, और यहां टिकट का लेने बहुत बड़े बड़े गोदाम मैंने देखा है जिसमें अन्न संग्रह है सरकार का, मैंने देखा, मैं बता सकता हूं आपको, अब वो इकट्ठा कर लिया हमें मिलता नहीं, अन्न महंगा हो गया, महंगा करना ऑपरेशन करना, मेरे तो ऐसी मन में आती है आपको अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूं पानी नहीं मिलेगा, पानी खेती कौन करेगा आदमियों के बिना, अरे खेती बिना कैसे, अगर इसी महंगाई को दूर करना हो तो सरकार को चाहिए जितनी खाली जमीन पड़ी है उसमें खेती करावे, लाखों करोड़ों रुपया नियोजन में लगाते हैं वो उसमें लगा जाए, खेती की जाए, अन्न बहुत 2000 विदेशों न भेजा जाए, खाली शौक है आप इतना हो जाए, वे रुपये लगाओ वो तुम्हें अच्छी बात है, ऊंधा काम करते हैं, आप बैठे हो जितने आप लोग खेती करो तो अन्न पैदा होगा, या महंगा के दस्त से काट लेना कि रसोई थोड़ी बने है, आवाज में मार दो उन्हें, मार दो रसोई थोड़ी है, मार दो उनको, ये काम है रसोई और बनाओ, ये है कि मार दो आदमी ने तो रसोई थोड़ी है, तो अन्न तो बनी हुई है, रसोई बने से बनी हुई अन्न है, अन्न पैदा नहीं होता है, मनुष्य पैदा होता है तो अन्न पैदा नहीं होता है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा, इन माताओं के बालक पैदा पीछे होता है, दूध पहले पैदा होता है, बताओ झूठी है वो, बालक पैदा पीछे होता है, दूध पैदा होता है पहले, तो मनुष्य के लिए अन्न पहला होगा, जहां वृक्ष ज्यादा है वहां अधिक वर्षा होती है, तो मनुष्य अधिक होगा वहां ज्यादा नहीं होगा, कि भगवान की आंख मीची हुई है मूर्ख है क्या, जानते नहीं क्या भगवान? ये उत्तर है, जरा सोचो विचार करो इसका। बालक पैदा होता है तो पहले दूध वो निकाल देते हैं, पहला दूध वो ठस जाता है, गिर जाता है, अगर बालक वैसे पत्थर है मर जाए बालक, वो निकाल करके पीछे दूध पिलाते हैं। पहले क्यों निकालते हैं सब? खील निकालते हैं, खीर खील हुई, खील निकालते हैं। सच्ची एक झूठी बोलो, माताएं बैठी बहुत सी बताओ। दूध पहले पैदा होता है, पीछे आता है, बालक होने के बाद में बच्चा उद्योग करता है, उसे दूध पैदा होता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जो शरीर ज्यादा होगा तो ठीक हो सब काम हो जाएगा। जल में देखो आप बात बताऊं, अभी बीत रही है, कुआं में बोरिंग कर रहे हैं, जल नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं, प्राय को तो कुएं बोरिंग करते हैं, इस अर्थ क्या हुआ? जल नीचे जा रहा है, जितने बांध है उन बांधों में मिट्टी भर रही है, बांधों में भर जाएगी मिट्टी, जल जाएगा नीचे, क्या पियोग बताओ? मारवाड़ी तू रान रोवे रोटी ने, मैं रंधा हूं दाल, तो रोटी बना मैं दाल रंधा हूं, दाल बहुत धीरे चीज है, जल्दी से जल्द पापड़ साग करो रोटी में जल्द मिल जाए, पापड़ दाल बनाओ तो बहुत देरी लगी दाल में, तू तो रान रोवे रोटी ने मैं रंधा हूं दाल, थे तो रोटो पानी ने मैं अन्न ने, मैं कहूंगा अन्न पानी मिलना मुश्किल जाएगा, इस पाप का फल यह होगा। महंगा मिठाई का ये उपाय है कि गर्भपात करना? दो उत्तर दे दो, आप दे सभा में दे दो, मैं बेवजह नहीं मानूंगा, आप दे दो तो नहीं ठीक ठीक नहीं है। कुआं में बोरिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अरे बांधो में पाप मिट्टी भरती है कि नहीं भरती बताओ? अरे मिट्टी भर गई तो पानी कहाँ जाएगा भाई? अरे बोरिंग करे तो पानी कहाँ जाएगा बताओ? जो कहते हैं कि त्रस्त होकर कहते हैं घर पर महंगाई से त्रस्त हुए, महंगाई तो इतनी बढ़ेगी पानी मिलना मुश्किल जाएगा, पाप का फल होगा ये पाप आगे निर्वाह का पाप उपाय है, कभी निर्वाह के लिए चीज मिले पाप करो आगे हो जाएगा, पाप का फल तो दुख होगा भाई, हमारे धर्म में जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब भाई मेरी उम्र काफी आ गई, जो मर जाएंगे पर तो आगे परंपरा सुनो दो लोग देखेंगे, अनुमान ये होता, आप बताओ इसका उत्तर क्या है? कुआ में बोरिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बताओ। और बांध जितने हैं उनमें पानी उनमें मिट्टी भरती है कि नहीं भरती है बताओ? कोई बोलो, फिर पानी कहाँ भरेगा, कहाँ जमा होगा पानी, या कुआ में कैसे मिलेगा? ये पाप का फल होगा, भूखा मर के प्यासे मर के मरोगे। आप तो कहते हो अन्न महंगी, हम कहते हैं पानी मुश्किल हो जाएगा। पाप का फल कभी बढ़िया नहीं होता, पाप का फल तो दुख होता ही है, सब शास्त्र कहते हैं। बोलो भाई कोई बताओ इसका उत्तर दो, कुएं में बोरिंग कराते हैं मट्टी भरते ही बांधो में, बताओ इसका उत्तर बताओ, क्या झूठी बात है ये? बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी ये है कि खेती कराओ, जो पड़ी है जमीन खाली पड़ी है उसमें खेती कराओ, खूब खेती कराओ। ये मांगा हुई है अन्न इकट्ठा करके विदेश भेजने से, और इकट्ठा कर गोदाम पड़े बड़ी बड़ी दूर दूर तक गोदाम पड़े हुए अन्न से, अगर खराब हो जाता है फिर खराब फेंक देते हैं ऐसे, ये अभी हो रहा है। महंगे कारण क्या है सोचो? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई आत्मज्ञान करना हो तो ये जड़ता है ना, जड़ नाशवान, उस जड़ता से अलग हो जाओ। सत्य ही ज्ञान है, स्वाभाविक सच्ची बात है कि ज्ञान होता नहीं है, तब तो ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान मिटता है, तत्व ज्ञान होता है तो नाशवान हो जाएगा, जो उत्पन्न होती है वो नाशवान होती है, तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा तो नष्ट हो जाएगा, जो उत्पत्ति वाली नष्ट होने वाली होती है, तत्व क्या है कि अज्ञान मिटता है, अज्ञान मिटते बोध है जो रह जाता है। आत्मज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान, तो अपने स्वरूप का नाश होता है क्या कभी? अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप सत्ता है, चेतन सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूप है अपना स्वरूप, और जड़ता के नाश कर रूप जाता है, बहुत जल्दी हो सकता है। इसके प्रमाण बताओ आपको, नारायण नारायण नारायण, असली सत्संग मिलने से मनुष्य को शांति मिलती है कि नहीं? प्रत्यक्ष मिलती है तो अज्ञान का नाश करने से ठीक होगा, और अज्ञान के बढ़ावा देकर के राक्षसी वृत्ति करोगे उसमें शांति मिलेगी। राम जी के समय ऋषियों को चूस चूस कर राक्षसों ने हड्डियों में ढेर लगा दिया, अब उसमें शांति हो गई। आत्मज्ञान चाहते हो तो जो मैं ना ध्यान दे, ध्यान दे, मैं हूं तो मैं से रहित हो जाओ, मैं से विमुख हो जाओ, मैं से रहित हो जाओ। कैसे मैं से रहित कैसे होंगे? मैं से रहित आप होते हो, आपका सबका अनुभव है, मैं से रहित होना आपका अनुभव है। अब ध्यान देना, थोड़ी सी होता समय तो हो गया भाई, थोड़ी बात कह दूं। आप मैं से रहित होते हैं, जागृत में मैं रहता है, स्वप्न में मैं रहता है, क्या सुषुप्ति में मैं रहता है? और आप रहते हो, मैं नहीं रहता है, सूक्ष्म में फिर छेड़ता है, कभी विस्तार कर समय रहता है। आप रहते हो, मैं ऐसा सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो आपका तो पता था ही नहीं, तो कुछ भी पता नहीं कौन कहता है? आप रहते हो और मैं नहीं रहता है, उस मैं से अलग हो जाओ, बोध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।